ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pojedynek Świątek kontra Halep już za godzinę. Stawką ćwierćfinał Australian Open. Ponad 6,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19 to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Na koniec oferta pracy dla odważnych. Kosmiczna. Dosłownie. Tylko godzina została do wielkiego starcia Iga Świątek kontra Simona Halep. Stawką jest ćwierćfinał Australian Open. Ostatnio panie spotkały się na kortach Rolanda Garrosa, kiedy Polka w wielkim stylu wyrzuciła za burtę drugą rakietę świata, oddając jej zaledwie 3 gemy i ostatecznie zdobywając puchar French Open. Trener Igi, Piotr Sierzputowski, jest pewien, że z tamtej porażki Rumunka wyciągnęła wnioski. Dla mnie najważniejszym jest to, żeby Iga wyszła na kort, zagrała na luzie i zagrała to, co potrafi, bawiła się tym tenisem. Tutaj jeszcze w tych meczach pierwszych 3 było widać trochę spięcia, nie zawsze to było wszystko tak na totalnym rozluźnieniu, więc mam nadzieję, że grając z przeciwniczką tej klasy też będzie mogła się znowu spokojnie rozluźnić i zagrać swoje 100%. Na miejscu w Melbourne jest wysłannik Polskiego Radia Cezary Gurjew. Jego relacje na żywo w Polskim Radiu 24 będzie także od godziny 9 relacjonował dla Państwa mecz Polki. A więcej informacji w specjalnym serwisie Australian Open polskieradio24.pl. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu, bo ponad 1000. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Obecnie liczba nowych zakażeń nieznacznie rośnie, natomiast liczba zgonów ma tendencję spadkową, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Delikatny wzrost, ale obserwujemy jednak, że tych nowych zakażeń przybywa. Jeżeli chodzi o ilość zgonów, to mamy spadek w ciągu ostatniego tygodnia, spadek o 11%. Myślę, że to jest związane z tym, że coraz więcej seniorów jest zaszczepionych. Przeprowadzono już ponad 2 miliony 71 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło blisko 625 tysięcy osób. W europejskich statystykach pod względem zaszczepionych osób Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc, mówił wiceminister. Czyli jest to naprawdę dobry wynik. Jak podają statystyki europejskie, jesteśmy naprawdę na samej górze. Występujące opóźnienia w szczepieniu wynikają z ograniczenia dostaw szczepionek przez firmy farmaceutyczne. Barbara Góra, Polskie Radio. 3 osoby pod trójświetlankiem węgla w kościele w Hubenicach w Małopolsce. 2 osoby straciły przytomność w budynku kotłowni i zostały wyniesione ze świątyni przez osoby, które zauważyły zadymienie, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Daniel Misiaszek. To byli zwykli mieszkańcy tej miejscowości i prawdopodobnie czy właśnie jakieś porządkowe prace, czy właśnie prace po to, aby napalić w piecu, by w niedzielę można było w jakiś tam, powiedzmy, lepszych warunkach tą mszę świętą odbyć. Bezpośrednio te osoby były właśnie w tym pomieszczeniu kotłowni, piec był uruchomiony, więc jakby no tutaj pierwsze kroki nasze przypuszczeń idą w tym kierunku, że doszło właśnie do podtrucia. Seria ataków nożownika w nowojorskim metrze. 2 osoby nie żyją, 2 zostały ranne. Jak informuje New York Post, napastnik został zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jego ofiarami byli bezdomni. Wszystkich ataków dokonano w pobliżu linii metra A. Pierwszą ofiarę śmiertelną znaleziono na stacji w dzielnicy Queens, 2. na Górnym Manhattanie. Był Włochem, który ocalił strefę euro, może być Europejczykiem, który ocali Włochy. Witali wielkie nadzieje po zaprzysiężeniu rządu Mario Draghiego. W środę i czwartek odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Super Mario, jak nazywają go Włosi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Pierwszy na wierność Republice przysięgał Mario Draghi. Giuro di essere fedele alla Repubblica. W skład nowego rządu, nazwanego Rządem Jedności Narodowej, weszło 8 ekspertów i 16 polityków z wszystkich ugrupowań parlamentarnych poza prawicową partią Bracia Włosi. Nie ma wśród nich przywódców partyjnych. Reprezentują partie lewicowe, prawicowe, liberalne i antysystemowy Ruch 5 Gwiazd. 1/3 tek ministerialnych otrzymały kobiety. Głównym zadaniem nowego rządu jest walka z pandemią, kryzysem gospodarczym, pozyskanie i rozdysponowanie środków Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej preliminowanych dla Włoch. Chodzi o ponad 200 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po raz pierwszy od dekady Europejska Agencja Kosmiczna poszukuje chętnych do pracy astronauty. Agencja zachęca do startu osoby z różnych krajów członkowskich. Kandydatów czeka 6-etapowy proces rekrutacji, który zakończy się w październiku przyszłego roku. Ale nabór rozpocznie się już 31 marca tego roku. Zawód astronauty to jeden z najbardziej pożądanych zawodów świata. Podczas rekrutacji NASA o jedno miejsce walczyło ponad 12 tysięcy osób. Przyznają Państwo, kosmos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś śnieg popruszy na wschodzie kraju, poza tym nigdzie nie powinno padać. Znacznie cieplej niż ostatnio, od minus 5 w Krakowie do plus 2 w Gdańsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro. Teraz za jedyne 790, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minęła, zaczynamy. Bed and Breakfast. That was Piotr Firan, it's me. Rafuza. And we are Bed and Breakfast. Today we're talking about strange things that are happening. The 14th of February, which is what? Valentine's Day. Oh no. I've heard a new phrase. Is that a nightmare for you? Yeah, it is a bit. I don't know. A bit? I don't like Valentine's Day. Silly day. It is a bit, but I've got a new one. Okay, so let's concentrate on something else. What did you have on your breakfast today? I had a coffee. That you didn't buy only for me. Oh, I'm going to do it next time. I'm going to do it for you, not going to buy. Where's my Valentine's coffee, Mr. Piotr Firan? Nie wiem, czy to ja powinienem być tutaj autorem tego prezentu porannego walentynki. I know a new holiday today. Have you heard of Galentine's Day? Galentine's Day is when girls profess their love for each other, but in a very nice, friendly way. Like, we're girls together, we're friends, we want to give each other presents. It's called Galentine's Day. So we may celebrate this today together. We have to have Boylentine's Day. Yeah, of course, we have to change the name. Malentine's Day. Malentine's Day, that's the one. Zapraszamy na najbliższą godzinę. Sometimes I feel I've got to run away. Into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, tainted love. Tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love. Tainted love. Though you hurt me so, now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Nice. Zaczęliśmy od toksycznej miłości. Valentine's Day. I thought you were going to say that you had on your breakfast sausage or a peach because it's Valentine's Day today. But you only had coffee. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić raz z tobą? I have to buy me something nice. I don't know, like a pączek or Polish pączek or a donut or something like that. To był tłusty czwartek. Chociaż, proszę państwa, my dzisiaj także będziemy w Bed & Breakfast świętować wtorek, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest tak zwany tłusty wtorek. It's a big, big holiday in England. Just before Ash Wednesday. That's right. Which is what Środa Popielcowa, I think, isn't it? Środa Popielcowa. Tak samo w języku angielskim, jak i w języku polskim. Środa Popielcowa. So what is Shrove Tuesday in Polish? Do you know? Nie ma Shrove Tuesday. You don't Wtedy have można it? Urządzić imprezę, chociaż to jest wtorek. Więc w środku tygodnia to nie wypada. To wy, tylko wy macie taki pomysł. Well, you have czwartek. You have like you had last week. You had this twisted czwartek, which is great. In English, it's, we call it Mardi Gras, Carnaval, and stuff like this. But it's not as popular in England as it is in Poland. In Poland, it's superbly popular with all these pączki and donuts and things like that. It's a great idea. Tłusty wtorek w Wielkiej Brytanii, zwany Shrove Tuesday albo Pancake Day. Yeah, my favorites. Pancake Day. To może niech pani Gina nam wytłumaczy, co to takiego jest. The traditional meaning of Shrove Tuesday comes from it being the day before Lent begins. It was the last chance for people to eat whatever they chose before they began to fast and was an opportunity for them to eat whatever was left in their pantry or kitchen. We eat pancakes on Shrove Tuesday because they are easy to make and can be filled with any topping. British pancakes are made from thin batter, only a few millimeters thick, that are cooked in a frying pan. Brave chefs will flip their pancakes to ensure they're cooked on both sides, but others will use a spatula. Popular toppings include plain lemon and sugar, and sweeter things such as chocolate and fruit. As well as cooking pancakes, there are many games and activities that are held in Britain. The most popular are pancake races. In these races, competitors run a short track, maybe only 100 meters or so, while flipping a pancake in their frying pan. If you drop the pancake, you have to stop and pick it up. The winner is whoever completes the race first with their pancake still intact. Ciekawe, czy trzeba zjeść tego naleśnika, jeżeli upadł, ale to na razie zostawmy. No cóż. Some words there, some interesting words. Interesting butter. Masło oczywiście, tak? No, that's butter. A butter. A uwaga, uwaga. Poczekaj, bo zupełnie od końca zaczęliśmy. Yes, we did. So we have butter, which is masło, but we have batter przez A pisana, which is ciasto. I thought that it's dough. No, dough is if you like this bread. Bread ciasto. Mm. Batter is kind of the wet stuff that you use to make pancakes. Okay. Ciasto na naleśniki. Ciasto na naleśniki, ale Brytyjczycy wymyślili coś takiego, że pozbywają się wszystkich swoich supplies z That's right. Z pantries, czyli z spiżarni i wtedy to wszystko ląduje w naleśnikach. Chociaż, jak się okazuje, niewiele jest w tych pantries, czyli w spiżarniach, ponieważ zazwyczaj przybranie takiego naleśnika to jest cukier oraz sok z cytryny. It's the best one. Przedziwne. It's the best one. The best one. Dlaczego przedziwne? Why? Bo my na przykład mamy twaróg, który mieszasz z żółtkiem, drobno go bardzo mielisz, do tego dodajesz cukier puder, nadziewasz ten naleśnik, a później jeszcze go odsmażasz na maśle i to jest dopiero fantastyczna it tastes sprawa. Lovely, but if you told a British person that you took cottage cheese with egg and you fried it, they'd say, what? That sounds disgusting. So England, it's quite simple. Lemon, sugar. Can you spell the second word for me? Not butter, the first one that butter. You said. Butter. Butter. Butter. Butter. To był spelling krafa. Bardzo dziękuję. Przydaj się w tym. B-A-T-T-E-R. What you want? Aretha Franklin. We should have respect for tradition, British tradition. British tradition. Do I have a wonderful accent? Just tell me the way I pronounce the words. You have a very right now, good accent, Mr. Fiedan. It's yes. British tradition. British Is that tradition. Right? Czasami Anglicy tak mówią, albo Szkoci, żebyśmy nie zrozumieli. Well, that sounds taki like a kod. Drunken Englishman. British tradition. Yes. It's the Remember, it's Sunday morning. It's supposed to be nice. We're always nice. We are. Respect. Respect the tradition. Tak powinniśmy szanować tradycje, proszę państwa. Brytyjskie. I polskie także. To może posłuchamy, jak sobie mężczyźni radzą w kuchni. Proponuję pana Keitha, który robi tradycyjnego His first pancake. Naleśnika angielskiego na wtorek. Away we go. Let's do the first one. First one is always going to be a disaster. It's just how it goes. That's okay, because the chef gets to eat it. Told you it'd be a disaster, didn't I? Right, so we'll get rid of that. And we'll add more batter. So as you put it in, swirl it round the pan, so the whole bottom is covered. And as it starts to set around the edge, just loosen it with a spatula. And flip it. Yay! Udało się. Niektórzy używają spatula. Set on the edges. Jeżeli ciasto się zetnie już na krawędziach, to wtedy jest znak, że należy przewrócić. You know, when I first came to Poland, I didn't know the word for spatula. So I went into a shop and I said, Poproszę spatulę, czy mogę tutaj spatulę kupić? The lady didn't know what I was talking about. Dla mnie to właśnie spatula to spatula. No, it's, you know... Czyli to łopatka. Łopatka. And he said, you know, I used to say spatula for many, many years before I learned łopatka. More butter. Butter. Butter. More butter. Czy ty także masz takie doświadczenia ze smażeniem naleśników, chociaż może tego nigdy nie robiłeś? Że pierwszy zazwyczaj jest nieudany. I make pancakes once a month. Really? Yeah. American ones or British ones? British, of course. Yeah. British, of course. Of course. Do pana Keitha jeszcze wrócimy, ponieważ pan Keith będzie oczywiście robił degustację z nami, z państwem oczywiście. Do tego jeszcze dojdzie żona, która także będzie poddawana temu eksperymentowi naleśnikowemu. A teraz posłuchajmy muzyki. No ciekaw jestem, czy dzisiaj będziemy odczuwać satysfakcję, czyli walentynki. I can't get no satisfaction. I tell you what, would you like to know what the best present or the most popular presents are? Chocolates. Flowers. Go on, keep guessing. Co może być jeszcze, jeśli chodzi o walentynki? Jakieś może vouchery na wycieczki albo do spa. Pretty good. 7% flowers. 14% romantic meal, czyli teraz odpada. 17% chocolates, 40% in the UK, cards. Po prostu. Po prostu. Karteczki. Czy u was także to święto jest postrzegane jako komercyjne? Very much so. Oh my gosh, yeah. Yes. But it's okay. It's a fun holiday. So I don't like it in Poland, but I like it in the UK. It's more fun. Dziennikarze BBC zrobili krótką sondę wśród mieszkańców Londynu, co myślą o walentynkach. Posłuchajmy. I think it's a load of nonsense. Just an opportunity to celebrate being in a partnership and to show someone that you appreciate. Go out for dinner. Absolutely, totally necessary. Babysitters, so we don't have to get home early. Movie night in, and I end up cooking usually. Some kind of rom-com, something to keep the missus happy. Normally go for a meal to a local restaurant. The kids give us the Valentine's card. Flowers, jewellery, the usual. Rom-com. No tak, skrót. Rom-com. Możesz rozwinąć? Yeah, romantic comedy. Romantic, czyli Bridget Jones. Romansido. Wiesz, jak w Czechach mówi się o Bridget Jones? No. Bridget Jonesowa. Of course. Wszystko of course, na swój of course. Tłumaczą. Bridget Jonesowa. Pewnie też będzie w walentynki. I've got a grey list for you. The worst Valentine's Day gifts you can give somebody. What do you think? Na przykład zdziwiłbym się bardzo, gdyby ktoś podarował mi, albo gdybym ja wpadł na taki pomysł, to jest ten zestaw do fondue, tylko czekoladowego i są te szpice, na które się nadziewa owoce, żeby karmić drugą osobę. Chocolate fondue. This is bad. This is bad. I got a top 10 from the Country Living magazine, right. Number 10. Big oversized chocolate. Takie ogromne serce czekoladowe. Apparently that's a big, bad gift. Faux pas. Don't do it. At least it's not going to melt because it's minus exactly. 25 degrees outside. Number 9, voucher. Very good. Number 8 is good. Membership członkowstwo. Membership to a gym. To siłowni. Czyli można zrozumieć, ta druga strona może consider, you're too że jest too, yes, you're too fat. It's not a good one. Just move. Number 7. Yourself. Tickets to a concert that are really for you. That no you jest want. Coś takiego w prezentach, że kupujemy drugiej osobie, no może nie często, ale jesteśmy jakoś tak sprofilowani, że kupujemy that's coś, right. co my byśmy chcieli dostać. I like that one. Number 6. Jewelry that they would never wear. Biżuteria. Jewelry that the other person just would never wear. Never wear. Like a nose ring or something like that. Ty nie nosisz żadnego złotego łańcucha. I never wear jewelry. It's something that I never do. Irlandczycy chyba noszą więcej. They do. Signety. Lots of gold on their teeth. Number five is great. A cup. Kubek. A cup. Yes. Myślałem, że chodzi o czapkę na głowę. No. Cup. Not a cap, but a cup. Butter. Cup. Number four. I think this is a good one. A giant teddy bear. Oh, I'm so, gonna hug one. No super. No nie, no właśnie. Why not? Nie. Zależy popa. Komu. Podobnie. Tak się nie robi teraz. Number three, my czyli favorite. Czyli so tiny one? Jest lepszy? Don't buy teddy bears. Number three, which I think is the best one. Wrinkle cream. Ja dostałem ostatnio na święto Bożego Narodzenia. You did not. I did. Really? I'm 38 years old. 38 years young. Young. It's better. That's it sounds better. Thing. So, but I have... Nazmanski. Do I have any... Tell you me. Have crow's feet. Yeah, I have crow's feet. What do you call crow's feet in Polish? Crow's feet is crow's feet. In Polish? Yes, of course. Really? Okay. Just cross your feet. Okay, so wrinkle cream, anti-aging cream is a no. Może dla kobiety, bo ja jakoś się specjalnie tym nie oburzyłem. Ja nie lubię kremów, w ogóle nie smaruję twarzy, niczym. I've noticed. Zobacz, jaką mam piękną. It's lśniąca, it's beautiful. Number two is great for men. Oh, and women, hair remover. Hair remover, czyli depilator. Depilator do nosa na przykład. It's not a bad present. Magda, who is our realizator, is laughing now. Go, oh my god. I think that's the worst widzisz, Magda, present. Jakie pomysły można mieć? Jak... That is the worst present, but number, the worst, one, number one. According to Country Living magazine, the worst present you can buy for someone is bad photographs. Taki facet trzymający dziecko. Czarno-białe na przykład. Something like that. Really bad photographs. To jest to tak naprawdę upiorne. What? Ten numer jeden, to zdjęcie. Wow. Jak można wpaść w ogóle na taki pomysł? Go on, tell me more. Nie. Tell me more. Ja w ogóle wolałbym, żebyśmy teraz jednak chwilę odpoczęli od tych anyway, prezentów. Anyway, I would like to know what our listeners think. What are the worst Valentine's presents you've given or you've received? bb@polskieradio.pl We take a chance from time to time and put our necks out on the line. And you have broken every promise that we made, and I have loved you anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same. We finally find this, then you're gone. Been chasing rainbows all alone. And you have cursed me when there's no one left to blame. And I have loved you just the same. Like a fool. Keira Knightley. Oh, so romantic. She was very angry there. So we looked at the worst presents. I mean, write to us with your worst presents on bb@polskieradio.pl. I think one of the best presents is chocolate. Do you know, Mr. Piotr Fidan, that because of COVID, the sales of chocolate have gone up by £50 million? Up. Up, yes. Up. 46%. Which is crazy. What should we do with chocolate on Valentine's Day? What do you think? I heard that we should spread a chocolate melted on certain parts of our bodies. Have you not done that before? Maybe a finger, Nutella. I did it. I was eating that. Was it nice? Like this. It was very nice. I love chocolate. I'm a chocolate connoisseur. I love my chocolate. I really am. I was wondering, do you know that Poland is one of the top consumers of chocolate in the whole world? Moim zdaniem może to wynikać na przykład z szerokości geograficznej, ponieważ jak wszyscy wiemy, czekolada ma właściwości antydepresyjne, Raf. A ponieważ u nas przez... I have a list. Poczekaj chwilę, pozwól mi dokończyć. Go on. Ponieważ my jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, gdzie o tej porze roku jest mało światła, więc warto może zjeść kawałeczek. Okay. That was very nice. You ready? That was very fond of you. Szerokość geograficzna. Good guess. Like, get this. The top countries that eat chocolate. Top is the US, of course. Mm. Russia is next, which is surprising for me. Then the UK, then Germany, then Brazil, then India, and then Poland. Poland is like the top 7-8 countries in the world. Że jemy tyle czekolady. Miejmy nadzieję, że tej wysokiej jakości. A teraz posłuchajmy, czym Anglicy nadziewają swoje naleśniki. Filling or topping for a British pancake for Pancake Day is just lemon and sugar. Your topping can be sweet or savoury, and the only limit is your imagination, really, and also what you've got in your cupboard. So I've got some caramel sauce left over from when I made millionaire shortbread. That's got to get used quick. And I've also got some grated cheese and some finely chopped red onion. Można oczywiście wybrać dwie drogi, słodką albo słoną. Pan Keith miał resztki karmelu, ale także miał cebulę, miał tarty ser. No, sporo można naleśników z tego zrobić. Razem? Nie, no razem nie. Chociaż kto wie, ale jeśli chodzi o tradycję brytyjską, to oczywiście najbardziej podstawowym przybraniem lub też nadzieniem jest cukier i sok z cytryny. I think it's an interesting one. Is that the taste of your childhood, Ralph? Oh my gosh, yes. Yes, really? Lemon and sugar, of course, yeah, in school as well. But I think maybe this is a good idea to have cheese, caramel sauce and onions. We may try one day. Baked beans. Baked beans. Fasolka po brytońsku z naleśnikami. Czy to jest fasolka po brytońsku? To jest completely different thing. It's, you know... Ja ci kiedyś przyniosę troszkę fasolki po brytońsku tutaj, żebyś spróbował prawdziwej, a nie tej brytyjskiej. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Was my ultimate karaoke song, Kiss by Tom Jones. Śpiewałeś? Oh my god, I love Tom Jones. You know he's Welsh. He's very Welsh. He's from Wales. They speak like that. Why? Because they're... What happened? It's a different country. It is it? It's a very different country. Bardzo dobrze wygląda. He's a god. He's amazing. Może ktoś podarował mu dużo słoiczków z kremem przeciwzmarszczkowym. Could be. What's the worst present that you've ever been given? Socks. I hate them. Socks? No matter what the occasion is, I just don't like socks. I can buy it myself. Piotr, let me shake your hand. I completely agree. I hate socks. I hate getting socks. So never give socks. That's never what we say to us. What's the best present you've ever given? Oh, God. Uwaga. I'm not going to say. The best one. To była wycieczka do ciepłego kraju. You got it or you gave it? I got it. Oh, right. Where did you go? Oh, it was years ago, but It was very nice. Where did you go? To Africa. Wow. Yeah. Well, Just for three days. Best present, I can't even think. I like getting my books. I like books. I really like them. It's boring. No, but... If they are interesting, it's not. But I think, maybe a trip, because one of the best presents I got was a mystery trip where I was blindfolded and I was taken somewhere by train. And it was... Exciting. After 1 hour, I took off my blindfold and I was in a train and then I, you know, went somewhere. It's great. Czyli ktoś zawiązał oczy Rafowi, zabrał go w podróż, Raf po jakimś czasie dopiero przejrzał na oczy i co zobaczył? By the sea. I went to the sea. But the best present I gave was similar because I took somebody to another country and I did the same kind of thing. I said, okay, you're coming with me, but I'm not going to tell you where we're going. And then we ended up on a train and then on a boat and then we went to a different country. It was fantastic. Best present ever given. Apparently, according to loads of, you know, magazines and stuff, the most expensive one, excuse me, David Beckham bought his wife a Bulgari necklace for £8 million. No, znałeś go. It's ridiculous. Ciekawe, czy Wiktorii się podobało. Of course she likes these things. She thinks so. I don't know. I'm really not sure. But who knows? Anyway, we want to know what your worst presents are, so please write to us on bb@radio.pl. Me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Raf, czy mógłbyśmy wytłumaczyć, żebym pojął, o co chodzi w tej piosence? Czy ta pani jest zdenerwowana na tego pana i pewnego dnia ma zamiar po nim przejść? I think so, yes. Boots, are you ready? Boots, are you ready? I'm gonna start walking all over you. Czyli już taki mental przygotowawczy dla butów jest. Oh, yes. She's had enough. She's had enough. I love it. Ciekawe, co ten pan zrobił. Read the news. Okay. I was reading the news and apparently, which is surprising for me, Astrology is booming. Ludzie nie mają czym się zająć. You think so? It's a bit. Sometimes, you know, I think, from time to time. It's they work from home. They have plenty of time spare. You time. I'm so busy at the moment, I am. You have children. Yes. Yes, that's why. Thank you very much. Okay. Well, according to Google Trends, astrology, the looking for zodiacs, astrology has hit a five-year peak. It's never been more popular. Never been more popular. What is your zodiac? What are you? Baran. Excuse me? Baran. Okay. I've got... I don't know what that is in English. So I'm gonna give Aries. You, Aries. Okay, I'm going to give you the English ones. Okay. Aries. Is that the right pronunciation? Okay, thank That's you. That's Baran. Okay. Baran. So this is you. Who are you, then? I'll tell you in a minute. Aries. Baran. Baran, what does that sound like? Exciting and enthusiastic. You love new and challenging adventures, and you're ambitious and curious. I uparty. Stubborn. Prawda? Yes, prawda. Okay. Next one, Taurus, czyli byk. Dedicated, reliable and dependable. Stubborn, stable and you hate change. I don't know if it's true. I don't know. To już nie ja. Ale ponieważ no, ja it's, you know, tak mam taki rys narcystyczny, to już nie chcę się tym zajmować. Okay. Right, next one is bliźnięta, which in English is Gemini, which is a great one. They love socializing and having people around. They love chit-chatting and they have lots of ideas, which I, it's true. But Raf, just tell me, who are you? Which zodiac are you? We'll get there. I'm not Cancer, which is Rak, right? Mm-hmm. And Cancer, they have a great desire to feel loved and appreciated. They need to feel safe and comfort. That's not me. I'm the next one, Lev. Ah, Lev. Leo in English. Leo. You're dominating, no, trying to dominate everybody. You think so? No. Yes. Leos bring warmth, life and light into the world, into relationships, and they're very charismatic. Przygotowałeś sobie same superlatywy o sobie. I have to say, I used to write zodiac signs. I used to work for a magazine and used to write the zodiac. Rafale, jeśli chodzi o ciebie, to rzeczywiście zgadza się. Tak? Tak. Jesteś w porządku. Oh, thank you very much. You're okay. Co tam dalej masz, Raf? Right. We've had Leo. Next one, Panna. Panna. Virgo in English. Virgo. Mm. Organized, analytical. They have fantastic imaginations. They're charming and they're curious. Okay. Mm. Next one, Vaga. Libra. Znasz? Znam jedną. Okay, się sprawdzić. Znaczy jednego. Okay, let's have a look. They need balance. Mm-hmm. They need justice and stability. Beauty and harmony. Zgadza się? Tak, ta osoba postrzegana jest w naszym gronie znajomych jako osoba koncyliacyjna. Znasz to słowo? Koncyliacyjny. Łagodzący konflikty, wyważony. Never heard of this word. No. Zapewne pochodzi z języka angielskiego. Next one is Scorpion, czyli Scorpio in English. What's your sign? Do you know? Let me guess, I'm Scorpio. Wiesz, my brother is a Scorpio. They're very misunderstood. They have very intense feelings, but they're hidden behind a very cool surface. That's so true. So true. The other one is quite difficult in English. In Polish, it's Strzelec. In English, it's called Sagittarius. Sagittarius. Because these are the names of the constellations, uh-huh. Yeah. Sagittarius. They have great focus. They love exploring the whole world. And they love tasting pleasure. A ty nie lubisz? Jako lion? No, never. Next one. Next one is my mum, who is the best mum in the world. Koziorożec, which is a strange name. In English, Capricorn, which I love. Podobne, Capricorn. It is. I said in American way, Capricorn. Capricorn. Hello, Capricorns. Koziorożec. They do, don't they? Yes. Napinająca. All right, this is true. They're intelligent, ambitious, practical, stable, and very well ordered. That's my mum. So good. All of them? Got two more. Ah, two more. Wodnik. Aquarius. Widzisz, beautiful name. Ja przynajmniej nie ziewam. Kiedy ty przynudzasz? I'm finishing, okay. Aquarius, they have weird personalities. They're quiet, eccentric, and unorthodox. Unorthodox. Nietypowi. Last one. Ryba. I know ryby as well. Pisces is the ryba. They're dreamers. They have massive imaginations full of fantasy, magic and wonder. No i co, sprawdza się? Sprawdza się, no, troszeczkę może. Ryby głosu nie mają, zatem just let's shut up and go. Hit the beat and take it to the first note. I was begging you for mercy a couple of minutes ago, żebyś już przestał czytać o tych zodiakach. Yes. Ale mamy już to za sobą, a to była Duffy. That was Duffy, mercy. Może coś wyda. Może teraz w czasie pandemii pracuje nad nowymi utworami. That would be great. She's beautiful. She's wonderful. What a voice. What a voice. To zgadza się teraz na konsumpcję, żebyśmy wrócili do Dnia Naleśnika? Yeah, well, it's Pancake Day on Tuesday. In 2 days' time, it's going to be Pancake Day. Sugar? Right. I'm going to have a savory one. Because I'm like that. Okay, so you just roll them up. Or you can fold them into quarters. No, I'll fold it into quarters. You roll yours up. Okay. Whatever you say, darling. She's such a liar. Now that's a taste of childhood. We should do this more often. Pani Keith i pani Keithowa teraz sobie pałaszują naleśniki. Savory zjadł pan Keith. Słono. Czyli na słono. Mm. Jednak wybrał onions and cheese. That's right. I think we should do that. I think we should all have a nice Valentine's or Galentine's śniadanie today. A jak był ten dla kobiet? Galentine's, Valentine's. Galentine's dla kobiet, Manlentine's. To dla nas. To dla nas. No to życzymy wam przyjemnego i smacznego śniadania w walentynki. Piotr Firan. Rafuzar. Have a great, great Valentine's. No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot eye. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge. Thank you.